Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri bu ümmetin kıyamete kadar ikinci büyük enerji kaynağıdır. Bu kaynaktan ümmet beslenecek ve inşallah kıyamete kadar İslam baki kalacak. Mesele sadece hadis-i şeriflere uyulup sevap kazanılma meselesi değil. Yeryüzünde Arap Yarımadası'nda veya Anadolu'da ya da Kafkasya'da ya da Amerika'da Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye bir sözün canlı kalması, bir kere de olsa tekrar edilmesi, yeryüzünde Allah'ın hayatın devam etmesi için koyduğu kanunun gerekçesidir. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, dediği sürece müminler yeryüzünde hayatın devam etmesi gerekiyor demektir. Resulullah dedi ki denmedikten sonra kimse Allah dedi ki de demeyecektir zaten. Bu sebeple hadis-i şerifler hayat kaynağımızdır. Ümmeti Muhammed olarak var olma nedenimizdir diyoruz. Özellikle hadis-i şerifleri anlamaya, hadis usulünü, hadis ilmini tahlil etmeye girmeden önce de dedik ki hadislerin bize ulaşma malzemesi veya ulaşmadaki çalışmanın gayret sahibi olan alimlerin kimliklerini tahlil edelim. Alimimizi tanıyalım. Bu ümmetin alimi müminlerden bir mümindir ama vatandaşlardan bir vatandaş değildir. Kur'an'ımız alimleri farklı bir yere oturtuyor. Bunun için birden çok açıdan alimlerin kimliklerini ele aldık. Bundan sonra da önemli başlıklar altında alimleri yine ele alacağız. Ancak kardeşlerim, ülkeler ve uluslar halklarını canlı tutmak için 300 sene önce Sivas'ın bir köyünde kaval çalmış birisinin bile heykelini dikiyorlar. İsim zikredip bu mübarek meclisi lekeleyemeyeyim. Bir Fransız şairi gelmiş de Eyüp sırtlarında bir yerde bu Haliç ne güzel demiş diye mahalle ismi oluyor adı. Oraya teleferik tesisi yapılıyor. Bir Fransız gelmiş orada kahve içmiş. Neredeyse kahvesinin tadı hala duruyor gibi hissediliyor. Bir çoban bile adını bir sebeple bir yere yazdıysa, bütün milletler, uluslar onu koruyorlar. Biraz daha böyle insanlığın ihva edilmesine veyahut da insanlığın işte bir yöne çekilmesine sebep olursa, onu da Birleşmiş Milletler kararı ile uluslararası koruma altına alıyorlar. Neden? Kültür mirası bu diyor. Ya ne kültür mirası ya? Eyüp sırtlarında gelmiş kahve içmiş adam. Bunun kültürle ne alakası var? Olsun, bu burada benim damgam diyor. Bu damgam burada durduğu sürece sen beni unutamayacaksın. Ben 200 sene önce de geldim burada kahve içtim. Günün birinde de geleceğim burayı tekrar Bizans'a geri vereceğim ben diyor. Orada gidip Müslümanlar kahve içiyorlar çok güzelmiş kahvesi diye bu hissiyatı taşıyıp taşımadıklarını bilmiyorum. Konumuz bu değil. Ama Kayseri'de, Sivas'ta bir kaval çalmış, Trabzon'da kemençe çalmış birisi, anıtı dikilir, müzesi kurulur, her şeyi yapılır, ölmüş gitmiş, cennete mi cehenneme mi gittiği belli değil ama o çaldığı kaval da yok ortada, kemençesi de kopmuş deli zaten. Ama korunuyor. Korunma altına alınıyor. Onun için kanun çıkarılıyor. Neden? Çünkü ulusu ulus yapan şey, bir toprağı ülke yapan şey, taşları değildir. İnsanların o ulus üzerindeki emelleri, projeleridir. Ve 500 sene, 1000 senelik geçmişi olan bir ulus, soyunu ve kültürünü ispat ederken, şahıslar üzerinden ispat edecektir. Buradan yola çıkarak kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in içerisinde, alimlerin heybetinin korunması, esasen dinin heybetinin korunması demektir. Alimlerin heybeti korunmadığı sürece, dinin heybetini koruma iddiası içi boş bir iddiadır. Neden? Çünkü bütün Müslümanlar dünyada dini insandan, yani alimden alıyorlar. Din insandan insana taşınıyor. Din kitaplardan taşınamıyor. Kur'an, hadisi şerifler, hangisi olursa olsun, fıkıh insandan taşınıyor. İnsan okuyor, öğretiyor, yazdırıyor. Bir insanın dini nesilden nesile taşıma kimliği bulunur. Ama nesiller üzerinde ağırlığı bulunmazsa, o insanın aktardığı dinin de ağırlığı bulunmaz. Çok basit bir örnek vereyim. Peynirciden peynir alırken, meclisimizin affını istirham ederek söylüyorum, burnunu karıştırıyor adam, sonra da bu peyniri mi istemiştin diyor, alıyor, ondan kesip veriyor sana. Böyle bir peyniri alıp sofrasına koyabiliyor mu insan? Alimin de kimliği korunmadığı sürece, alimin ağırlığı bulunmadığı sürece, onun aktardığı din bu peynir gibidir. Bu nedenle, yaklaşık 2 asırdan beri, bu ümmetin topraklarında, önce alimler horlandı. Kur'an alfabesi yasaklanmadan önce, o alfabeyi öğreten İskilipli şehadete götürüldü. Alimler horlandı, şehit edildi, sürgün edildi, dar ağacına sürüldü. Sessiz kalan toplumun ezanı kaldırıldı. Kur'an'ı yasaklandı. Biz yeniden İslami diriliş, Kur'an'a sarılış, hadis-i şeriflerle hayat bulmak gibi iddialarımızı ya uzun asırlara yayıp bir gün gerçekleşecek bir hayal olarak göreceğiz, ya da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam varisleri olan alimler canlı olarak bunu bize gösterecekler. Bu da 2 acil eylem gerektiriyor. Birincisi, ümmet alimlerine sahip çıkacak. Ümmetim diyorlarsa, kendilerini ümmeti Muhammed görüyorlarsa, Peygamber aleyhisselamın varislerine, peygambere sahip çıkar gibi sahip çıkacaklar. İkincisi, alimler bulundukları konumun ağırlığını hissederek yaşayacaklar. Alimler bu hissiyatta zafiyet gösterirlerse veya ümmeti Muhammed alimleri sıradanlaştırırsa ya da buna farklı bir alternatifle dikkat çekeceksek, alimler bu mevkiyi suistimal ederlerse, yani ümmetin onlara tazim ve tebcilini kendi nefsani hissiyatları için kullanmaya kalkarlarsa, her halükarda din kaybedecek. Ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynanmış olacaktır. Bunun için alimlerin heybeti, ümmetin heybeti demektir. Alimlerin heybet kaybetmesi, ümmetin kimlik zafiyeti demektir. Özellikle dikkat çekiyorum kardeşlerim, ümmeti Muhammed, İskilipli'yi ipe gönderdikten sonra, ve arkadaşları şehit edildikten sonra, Kur'an yasaklanma sürecine geçildi. İskilipli'ye sahip çıkılabilseydi, Kur'an'ı yasaklamaya kimse cesaret edemedi. Kur'an'ı okutan ipte sallanınca, Kur'an da hamur yapılmak üzere kağıt fabrikalarına sevk edilen musafların kitabı oldu. O yüzden bizim namaz gibi, zikir gibi, ilim gibi gündemimizde olması gereken şeylerden birisi de alimlerin heybeti meselesidir. Hristiyanlıkta olduğu gibi ruhbanlaştırılmış ya da put haline getirilmiş, kendisini bir tür Rab haline sokmuş, herhangi bir şekilde de ümmetin buna müsaade ettiği bir alim asla istemiyoruz. Bizim gibi insan, bizim gibi yiyen içen, bizim gibi ibadet eden ama mesleği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet etmek olan insanlardan söz ediyoruz. Saygımız onun şahsına değil, temsil ettiği makamadır. Alimleri bu şekilde görüyoruz. Bizi bunu bu şekilde görmeye sevk eden Rabbimizin kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine tevcihatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 59. ayetini farklı sebeplerle daha önce dinlemiştik. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizin içinizden ulul emre. Ulul emr kim? Alimler. Yine Mücadele suresinin 11. ayeti, Yerfa'ullahu allazina amenu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah sizin içinizden iman edenlerin derecesini yükseltir. İman edenlerin. Vellezina utul ilme derecat. İlim sahiplerinin de derece derece makamlarını yükseltir. Alimler de mümin insanlar. Yerfa'ullahu allazina amenu minkum. Allah iman edenlerin değerini yükseltir buyurduğu zaman, alimler de iman edenlerden biri olarak zaten onlar da yükselmiş oluyor. Buna rağmen Allah-u Teala iman edenleri zikrediyor, alimleri bir daha zikrediyor. Onlar demek ki hem iman ettiği için değerliler, iman eden müminlerden olduğu için değerliler, hem de ilimden dolayı artı değerleri var. Bu ayet Mücadele suresinin 11. ayetinden çok net bir şekilde anlaşılıyor ki, ümmeti Muhammed cuma namazını beraber kılıyoruz, sabah namazında beraberiz diye, 30 sene 40 sene kütüphanelerde ilim okumuş, 500 bin tane talebe yetiştirmiş, hafız yetiştirmiş bir alimin sırtına el koyup, merhaba hoca ne var ya, hep sen bize geliyorsun kahvaltıya, hadi bir de bize gidelim dediği zaman, o elini omuzuna koyup çökerttiği şey ümmetin heybetidir aslında. Ahmet Efendi, alim efendi değildir. Önünde put olup, öldü ölelim, yaşa da yaşayalım dediği zaman da öldürdüğü o alimin kendisi ve heybetidir. Ama Resulullah'ın vekilidir diye, insani düzeyde bir saygı gösterip, Allah ömrünüze bereket versin hoca efendi, bir emriniz var mı deyip gittiği zaman, layık olanı yapmıştır, uygun olanı yapmıştır. Yerfa'ullahu allazina amenu minkum vellezina utul ilme derecatı gerçekleştirmiştir. İman edenler olarak hep camide beraberdik zaten. O da namaza geldiği için, o da bizimle oruç tuttuğu için iman edenlerle beraber yüksekti. İlim sahibi olduğu için birkaç puan daha yukarı çıktı. Farkımız ne oldu? İlmi oldu. Evet, biraz sonra örneklerde göreceğiz. Belki o bu ilmi berbat etmiştir. Cahillerin yapmadığını yapıyordur. O onunla Allah arasındaki bir iştir. Biz zaten onun şahsına, kara kaşına hayran değildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi olması, baş talebesi durumunda olmasından dolayı biz ona saygı gösteriyorduk. Hak etmiyorsa Allah'ından bulsun. O da onun düşünmesi gereken bir şey. Yine Zümer suresinin 9. ayeti, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ de ki ey peygamber, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ayeti unutmuyoruz kardeşim. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye soruyor Allah-u Teala. Alemin omuzuna elini koyup, hoca sizin takım gene perişan oldu ha. Trabzon'un durumu iyi değildi. Adamın takım nedir, destere nedir, keser nedir haberi yok adamın. 85 yaşında adama işte Trabzonludur diyor. Sizin takım fena oldu. Oo, Kayserili hocalar sizi fena yaptı diyor. Adam ahiret aleminde bir şeyler hayal ediyor. Caminin önünde bu ona bir hakaret ediyor. Yahut da işte kızı kaçmıştır mesela. Alimin de kızı kaçar. Alimin de başına böyle. Hoca senin kıza öğrettiklerin fayda etmemiş herhalde diyor. Alimi yerin dibine batırıyor. O da Müslüman, biz de Müslüman. Canım ne farkımız var? Aynı camide namaz kılmadık mı? Dediği zaman hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bu Zümer suresinin 9. ayetini hangi sümen altına sokacaksın? De ki ey peygamber, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ya? Müslümanlıkta berabersin. İmanda berabersin. Allah katında nasıl beraber olursun sen? 80 seneyi rahlenin başında geçirmiş biriyle kahvede geçirmiş biri eşit olur mu? Sen kış gecelerinde çayı demlikle bitiriyordun, o da kitap kitap deviriyordu. Bir alimi bir ziyaretimde, nasılsınız hoca efendi sorduğumda, kışın çok harikayım dedi. Kışın harikayım dedi. Yaz gelince dedi iyi olmuyorum dedi. Ben dedim ki hoca efendi, yaşlı insanlar hep romatizmaları kışın akseder. Sizinki ters mi dedim? Yazın mı romatizmanı? Ya öyle değil dedi. Kışın herkes evine çekiliyor. Ben kütüphanemde yalnız kalıyorum dedi. Yazsı çok geç oluyor yaz aylarında. Mecbur insanlar beni görüyorlar, kütüphaneme giremiyorum. Kışı çok seviyorum dedi. Kışın gece karanlık olunca eve geçiyor. Yasından sonra uzun çalışma vakti kalıyormuş. Adam ona hayran. Sen kış olunca çiğ köfte partileri yapıyorsun. O da kitap partisi yapıyor evinde sabaha kadar. Ama denk oldu mu nasıl olsa musalla aynı taş. Aynı alimi de o taşa koyuyorlar. Fatih Camii'nde bazen garipsiyorum. Büyük bir alimin ziyaretini, şey, cenazesine gidiyorsun. Cenazede bulunalım diyorsun. Bakıyorsun orada abdestsizler, saçı başı açık kadınlar, bir de Allah Allah bu alemin akrabaları mı bu zannediyorsun? Bakıyorsun ki başka birisinin de cenazesiymiş orada. Gene nasip meselesi yani, onun üç kişi geleceği yoktu abdestli kimse. Koca bir alemin yanında herhalde bir anasından birinden bir dua mı aldı zamanında diyorsun. Yani alimle cahili aynı musallaya koyuyorlar. Allah'ın hikmeti, alimlerin özel bir camisi yok. Onlar da Müslümanlarla beraber namaz kılıyorlar. Ama Müslümanlar imtihan gereği Allah'ın o alimleri ayaklarına kadar getirmiş olmasını suistimal edip etmediklerini bilecekler. Alim seninle yiyor içiyor diye alimin senin elinde çocuklaşması, alimi senin tahkir etmen reva mıdır? Alimin onuru ümmetin onurudur. Eğer bu ümmet İlimsiz kaldığında hayatsız kalacaksa, alim bu ümmetin ruhu demektir. Alim bunu takdir edemedi. O da hesaba çekilecek kıyamet günü. Alimler muaf değil ki hesaptan, sırattan, mizandan. Onlar da hesaba çekilecekler. Alimin heybetini koruyup korumadığından ümmet mesuldür. Alime karşı cinayet ümmete, İslam'a karşı yapılmış bir cinayettir. Bunun için alimin eti zehirlidir denmiştir. Alimin eti zehirlidir. Ne demek? Kur'an-ı Kerim gıybet yapıldığında gıybeti nasıl, neye benzetiyor? Ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Normal bir Müslümanın, sıradan bir Müslümanın gıybetini yaptığında onun etinden kebap yapıp, şiş kebap yapıp yiyorsun kabul ediyor Allah-u Teala. اَاَكُلْ اَحَدُنْكُمْ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا. Ölmüş kardeşin etini yiyorsun sen. Alimin etine gelince hem gıybet olduğu için ölü etidir, hem de zehirlidir, öldürür. Normal Müslümanın gıybeti vebale sokar, cehenneme sokar, alemin gıybeti öldürür. Zehirlidir eti çünkü. Allah alemin etinden ziyafet yaptırtmaz kullarına. Yaptığını zannedenler helak olurlar. Bu sebeple kardeşler, başlığımız şu: ümmeti Muhammed'in ilim ümmeti olduğunda tereddüdümüz yok. İlim ümmetiyiz. İkra diye başlıyor kitabımız. Allah alimleri de yüceltiyor. Alimlerin ağırlığının ve heybetinin muhafaza edilmesi, ümmetin kendini muhafaza etmesi demektir. Alimleri siyasete, sosyal medyaya, faşist medyaya, neyse artık, medyaya kurban eden bir ümmet, Allah'tan onurlu bir hayat beklentisi içerisinde olamaz ki. Alimleri feda etmek, ümmeti feda etmektir. Defalarca hadisi şerifi okumuştuk hatırlıyorsanız. Ümmeti Muhammed, alimini kaybettiği zaman ilmi kaybediyordu. Hadisi şerif nasıldı? Allah ilmi böyle kitaplardan çekip almaz. Alimleri çeker alır. Ümmet alimsiz kalınca, Kur'an'ı ve hadisi şerifleri iyi anlayamamış yarı hocalar, cahil takımı hocalık makamına geçerler. Hem kendileri helak olur, hem ümmetin geleceğini, nesillerini helak ederler. Dolayısıyla alimin varlığı, bu ümmetin imanının, İslam'ının devamı ve hayatiyeti demektir. Bu sebeple kardeşlerim, belli başlı noktalarda alimlerin heybetinin korunması için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Evet, biz sosyal medya sayesinde insanların klavye üzerinden fırtınalar estirebildiği, klavye ile herkesin oturduğu yerden koltuğuna yaslanırken ve çekirdek yerken cihat yapabildiği bir zamana geldik. Biz sosyal medyayı veya siyasi medyayı çökertemeyiz. Gücümüz yetmiyor olabilir. Ama ben bir mümin olarak o düzeye düşmem. Kendimi korurum bir mümin olarak. Bunu da yapamam diyemem ya. Yani kendimi de koruyamadım. Nasıl diyeceksin ki? Ben ümmetimin alimlerini, ümmetimin vakarını korurum. Ha, filanca korumamış. Herkes Rabbinin huzuruna tek tek çıkacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Nasıl tek tek geliyorsunuz bize şimdi, Allah buyuruyor. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Tek tek gelecek herkes. Ben sosyal medya veya başka bir yerde bu ümmetimin parçalanmasına katkıda bulundum mu bulunmadım mı, ben onu tartarım. Elbette dalganın büyümesi şeklinde şöyle biraz daha tesirim olsun isterim. Tek başıma dünyayı avucumun içine alıp Rabbimin önüne secde ettiririm. Böyle arzu ederim. Yapamadığımı da Rabbime havale ederim. Ama takatim geçse, Allah görüyor ki, melekleri görüyor ki, 7 kat gökleriyle, 7 kat yerin dibiyle avucuma alıp Rabbimin önünde secdeye kapatsam şöyle, kalkma secdeden diye ayağımda da kainatı bassam böyle ancak içim rahat eder. Ama kendi çocuğuna da insan söz geçiremeyebilir. Kendi eşi de söz kudretinin dışında kalabilir. Ama nefsine söz geçirip geçiremediğine dair bir mazereti olmaz. Alimlerin heybetinin korunması perspektifinden bakıldığında kardeşlerim, birinci maddemiz, alimler konuşmada hürdürler. Kendilerinden daha üstün olanı aşmadıkları sürece, alimlere Allah hürriyet vermiştir. Konuşma hakkı vardır. Esasen her mümin hürdür konuşurken, hürriyet Allah'ın teminatı altındadır. Ama alim ümmet adına konuşurken de hürdür. Bu hürriyet Nisa suresinin 83. ayetiyle teminat altına alınmıştır arkadaşlar. Şu kadar ki alim kendinden yukarısını çiğnemeye kalktığında tokatı yer. Ümmet onu affetmez. Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu ama Allah'ın hakkına tecavüz etmedi. Allah'ın konuştuğu sözün altında kalarak konuştu. Ebu Bekir radıyallahu anh konuştu. Salın bu orduları dedi. Resulullah'ı geçmedi ama. Hasan Basri içtihad etti. Tabiinden birisi olarak. Ama Ebu Bekir'i hiç geçmedi. Kendinden üst yukarısı çünkü. Ebu Hanife ne dedi? Allah bir şey emrederse elbette sözümüz o sözdür. Resulullah bir şey söylediyse sözümüz o sözdür. Aşmam yani Resulullah'ı. Nasıl aşsın ki? Eğer ashab-ı kiramdan bir şey geldiyse o da bizim sözümüzdür. Nasıl ben Ebu Bekir'in üstüne çıkarım? Ondan sonra onlar da adam, biz de adamız. İşte mümin hürriyeti. İlim adamlığı. Çünkü Ebu Bekir'e gelince ayağında paspasım ben. Benden yukarısı çünkü. Ondan aşağı hepimiz Ebu Bekir'in talebesiyiz. Enes İbni Malik'i gördü. Enes İbni Malik'in talebesi, Hasan Basri onun talebesi, ben de onun talebesiyim. Onun kadar ben de anlıyorum Ebu Bekir'in ne dediğini, Allah'ın ne dediğini. Onlar da adam, humur rical ve nehnur rical. Onlar da adam, biz de adamız. Ebu Yusuf ne yaptı? Aynı sırayı aşağı indirirken Allah tamam, peygamber tamam, Ebu Bekir tamam, Hasan Basri tamam. Muhammed bin Hasan bir şey dedi. Humur rical ve nehnur rical. Aynı düzeydeyiz çünkü. Aynı düzeyde olduk mu hürriyetim var. Yukarıya aşmaya kalktın mı bu yanlış. Nisa suresinin 83. ayetinde bu işaret var. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ Bir tartışma konusunu münafıklar, şüphe edenler, müminler, kimse peygambere götürecek olsalardı وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ İçlerinde bulunan ulul emre. Ulul emri kimdir? لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Becerip de kendi içlerinde alimlere bu meseleyi götürseydiniz, onlar bundan bir istinbat yapıp sonuçlandırırlardı. Ne demek istinbat etmek? Hükmü kökünden çıkarıp senin önüne servis yapmak demek. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Şu Kur'an'dan hüküm çıkaran içlerindeki adamlar, Kur'an'dan hüküm çıkarma kabiliyetine sahip olanlar, hadisten hüküm çıkarma kabiliyetine sahip olanlar, لَعَلِمَهُ Bu sorunu çözecekler, bileceklerdi. Demek ki Nisa suresinin 83. ayetinde Allah Azze ve Celle, niye peygambere götürmediniz soruyor. Sonra da niye alimlere götürmediniz diyor. Alimlere götürdüğünüz zaman da يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Onlar bu işin özünü çıkarıp size getireceklerdi. Bundan anlaşılıyor ki arkadaşlar, bu ümmetin alimlerinin söz hakkı vardır. Yukarıya haddi edebi aşmamak şartıyla. Ebu Hanife, Ebu Bekir kim oluyor deseydi, bugün adı şanı anılan biri olmayacaktı. Kendi emsalleri için, humur rical, nehnur rical dediği için, adam diye anılıyor. Ne adam maşallah diye anılıyor. Bir başka hadisi şerif çok önemli arkadaşlar. Şimdi alime hürriyet verildi diyoruz. Bu cahillik edip, sefih bir şekilde, Allah Allah, ya insan hakları evrensel beyannamesiyle bak aynı. Demek ki dinimizde, ne kadar daha veda hutbesi zamanında varmış ya elhamdülillah. Oh be, İslam geri değilmiş Avrupa'dan diyene yazıklar olsun. Yüzüne tükürsem tükürüğümü acırım onun. Neyle neyi benzetiyorsun be? Neyle neyi benzetiyorsun? Ne hürriyetiymiş be? Avrupa'da, Amerika'da neresinde hürriyet var onların? Aleyhlerine bir kelime konuşsana göreyim hürriyeti sen. Bizde hürriyet, yani ümmeti Muhammed'in alime tanıdığı hürriyet, ilim adamına tanıdığı hürriyet, onların konuştuğu hürriyet değildir. Arkadaşlar, onlar sadece sistemlerine çomak sokulmadığı sürece ve sistemlerini cilaladığın sürece takdir ederler. Benim şeriatım, İpe sapa gelmez eğri büğrü bir şeye içtihat ettiği zaman bile sevap veriyor alime. İza hakama el hakim fejtehede thumma asaba felehu ecrani. Ve iza hakama fa akhta felehu ecrun. Müştehit yani alim, hakim içtihat ettiğinde yani bir görüş hürriyetiyle bir görüş belirttiğinde doğru tespit yaptıysa İki sevap kazanır. Yanıldıysa bir sevap kazanır. Var mı yanlışa da puan veren bir sistem dünyada? 100 görüş belirtiyor alim, 50'sinde isabet etmiş doğru, 50'sini de yanlış demiş. Mekruh olduğu halde caizdir demiş. Haramdır demesi gerekirken farzdır demiş. Zıt kutup. 150 sevap kazanıyor. 50 doğrudan 100 sevap kazanıyor. 50 yanlıştan da 50 sevap kazandığı için 150 sevap kazanıyor. Yanlışa prim veren sistemle yağcılık üzerine alim yetiştiren, bilim adamı yetiştiren sistem aynıdır diye mutlu olunur mu? Buna tükürmeye bile yazık olur. Bukhari'de 7352. hadis-i şerif arkadaşlar. Müslim'de de 1716. hadis-i şerif. Ne hadisi bu? Müştehit, ilim adamı, yanılsa bile bir sevap kazanıyor. Ebu Hanife 100.000 konuda içtihat yaptı, 65.000 tanesinde yanılmış. 65.000 sevap oradan kazanmış zaten. Fark konuşuyoruz. Allah'ın alemi tuttuğu yeri görüyoruz. Müslümanlar takdir eder etmez, muhtaç değil alim buna aslında. İkinci tespitimiz kardeşler, alimlerin heybetiyle ilgili konuşmak zorundayız dedik. Alimlerin, peygamberlerin varisleri olduğuna dair hadisi şerifi önceki derslerde okumuştuk. Ümmeti Muhammed, alimleri peygamber görürse sapıtır. Peygamber yetkisinde görürse sapıtır. Peygamberin varisi görmezse de sapıtır. Demek ki ilahlaştırma, peygamberin makamına yakın bir makamda görme batıl bir şey. Ama peygamberi onun üzerinden görmek hakkaniyetin gereği. Bunun için arkadaşlar Ahmet bin Hanbel'in 22.755. hadisi şerifi 22.755. hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü koyuyor. Leyse min ümmeti, benim ümmetimden değildir. Men lem yucille kebirana ve yerheme sagirana ve ya'rife li'alimine. Yaşlımıza hürmet etmeyen, küçüğümüze acımayan, alimimizin kıymetini bilmeyen ümmetimden değildir. Ümmetimden değildir sözü kaç para eder, kaç eksi puandır onu yorumlamayayım ben. Ama açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimden değildir deyip üç kişi sayıyor. Yaşlıya hürmet etmemek, çocuğa merhamet etmemek ve alimin hakkını bilmemek. Demek ki bu ümmet, alimlerine saygı gösterecekler. Üçüncü noktamız kardeşler, alim, itaat edilmek için vardır. Alim müze değildir. Ansiklopedi değildir. Örnektir, şablondur alim. Kopyalanmak için vardır. Alime, ders okuduğu hocasına, nasihatini dinlediği alime, irşadından istifade ettiği ilim adamına, sıradan bir gözle bakan Müslüman, kendi su içeceği bardağa tüküren insandır. Alimler itaat edilmek içindirler. Nisa suresinin 59. ayetini okuduk. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat etmek, peygambere itaat etmek ve ulul emr. Ulul emr kim? Alimler. Dördüncü noktamız kardeşler, biz alimleri bu şekilde düşünürken, kütüphanesinde kitap okuyup, kitap okuma hobisini geliştiren adamdan söz etmiyoruz. Dördüncü tespitimiz, alimin ağırlığına alim de sahip çıkacak. Ve ümmetinin, insanının derdiyle dertlenecek. Ümmeti kıvranırken kitaplarından dört köşe keyif alan alim de alim değildir. Ümmeti ezilip büzülürken kütüphanesinde demli çay eşliğinde kitap karıştıran, yer yerde kitapların kenarına notlar düşen alim de alim değildir. Ümmet alimini yakalamaya çalışacak, alim de mıknatıs gibi onları çekmeye çalışacak. Ümmette bir metal yetenek olacak, alime doğru gitmeyi bilecek, alim de onları kendine çekecek. Yoksa tek taraflı oluşan bir ağırlık olmaz. Bu mezardakileri sevmek gibi bir şey olur. Biz diri yaşayan alimlere bu hakkı tanıyoruz. Mezardakiler Rableriyle baş başa kaldılar. Hasenatları ve seyyiatları mizana konacak. Biz onları saygıyla, hürmetle yad ederiz. Ama istifade edeceğimiz ilimlerinden pekmez yapıp yiyeceğimiz alimler, bizim şu anda Allah'tan korkun, Resulullah'ın sözünü dinleyin, Kur'an'a itaat edin diyen canlı alimler olmalıdır. Biz onları bu şekilde bağrımıza basarken, onlar da aynı şekilde bizi evlat gibi, ümmeti Muhammed'in çocuklarını kendi soyu gibi görmek zorundadırlar. Aksi takdirde tek taraflı ilgi, mesela şu cihazda mıknatıslık kabiliyeti yoksa ben ona neyi yanaştırırsam ilgilenmez onunla. Mıknatıs kabiliyeti olan bir metale başka bir metal yaklaştığında onu çeker. Alim, insan toplayan, ümmetini çocuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlısıyla bağrına basabilen insanın adıdır. Kitap okuma zevkinden söz etmiyoruz biz. Kitap yazma yeteneğinden söz etmiyoruz. Alim, ümmi peygamberin ilmine mirası sahibi olmuş birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitap yazmadı. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Dolayısıyla peygambere varis olmak, kitap yazmak üzerinden değildir. Davasına, yetim çocuklara, normal çocuklara, yaşlılara, kadınlara, camide namaz kılanlara, ticaret yapanlara, cihad edenlere, siyaset yapanlara, hepsine yön veren ve hepsini etrafında toplamak için çırpınan peygamberin varisi olan alimden söz ediyoruz. Kütüphanesinde ders çalışan alimden değil. O iyi kitap okuyan biridir. Bizi ilgilendirmiyor. Rabbi ile baş başa. Onun sabah namazı kıldığı, gece teheccüde kalktığı da bizi ilgilendirmiyor zaten. Rabbinden sevap almak için isterse 700 sene Ağrı Dağı'nda namaz kılsın veya kılmasın. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi deyip peşinden gittiğimiz insandan söz ediyoruz. Aradığımız budur. Ve beşinci maddemiz kardeşler, alemin ağırlığını korumak zorundayız ümmet olarak dediğimizde, beşinci tespit edilmesi gereken nokta, alim yanılmaz insan değildir. Çünkü insandır o. Alim yanılır. Biz alimleri yanılıp yanılmama üzerinden değil, İhlasları üzerinden değerlendiririz. 100 görüş belirtmiş, 3 tanesinde diğer alimler ispat etmişler ki yanıldı bu. Bunu defterden silmemizi mucip bir şey yok ortada. 3, 4, 5 görüşünde yanılmış olabilir, 7, 8 görüşünde yanılmış olabilir. Hayret, bugün güneş doğmadı der gibi, hayret, bizim hoca efendi yanlış bir söz söyledi, ayeti yanlış okudu, Ahmet'e Mehmet dedi, ne hayret ediyorsun ya, ne hayret ediyorsun ki? Allah'tan başka hiç kimse kemal sıfatına sahip değildir. El kemalu lillah, sadece Allah'ın kemal vasfı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse masum değildir. Yani koruma altında değildir. Alim bal gibi hata eder. Bal gibi hem de hata eder. Üstelik de büyük alim büyük hata eder. 40 kilometre giden bir aracın takla atmasıyla 400 kilometre sürat yapan bir aracın takla atması aynı mı? Elbette alim çok çalışıyorsa çok hata yapacak. Hatasını stoklayıp, hatam bile mübarektir benim diyorsa değer kaybeder. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, içimden geçiyor ki, şu ilmin tamamını insanlara ben vereyim, yani bütün ilimleri benden alsınlar, ama hiç benim adımı anmasın. Ben yokum aslında, bilsinler. Beni Resulullah'la karşılaştırın sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ters neyimi bulursanız vurun atın gitsin diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Alim budur. Herhalde bir hikmete binaen söylemişizdir biz bunu diyen alim değil, zil zurna cahildir. Ne hikmeti be? Hatadan hikmet mi olurmuş? Yanılmış olabilirim, bir daha bakayım diyen mübarek adamdır. Beşinci madde olarak kardeşler, alimleri biz koruyoruz, hatalarıyla beraber koruyoruz. Hata ediyordur, edebilir. Her hata edeni, yanılanı defterden silersek, adamımız kalmaz bizim. Bir kişi kalır, Resulullah kalır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer de hata etti. Ömer'in de yanlış yaptığı oldu. Ebu Bekir de yanlış yaptı. Ne Ebu Bekirliklerine bir leke geldi, ne Malikliklerine bir leke geldi. Çünkü bu ümmet, peygamberinden başkasını masum görmüyor ki. Bir kişi masumdur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerisi hata, bal gibi hatalar eder. Hem de öyle hatalar eder ki, cahil yapmaz o hatayı. Cahil yerinde oturuyor, ne hata etsin ki bu koşuyor. Elbette bunun ayağı burkar. Bu şekilde bakarız. Altıncı olarak, kardeşlerim, alimler ihtilaf ettiklerinde, yani farklı düşündüklerinde, birbirlerini tenkit ettiklerinde, biz horoz dövüşü seyreder gibi alim seyretmeyiz. Bir önceki maddede ne dedik? Alimlerin hata etmesi mümkündür dedik. Birisi hatalıdır, öbürü doğrudur o belirtilen görüşte. Biz de alim olsak tespit ederdik bunun hangisi olduğunu. Ben alim olmadığıma göre, zamana bırakıp, alimlerin aralarındaki görüş farklılıklarını, zamanın çözmesini beklerim. Benim kalbim, takva olarak, Rabbimin dinine yakınlık olarak, hangisine ısınıyorsa, ben onun üzerinden, dinimi takip etmeye devam ederim. Alimlerin ihtilafını yok saymak, plastik alim yetiştirmekle mümkündür. Kalıba koyarsın, hepsi aynı süpürge sabı gibi çıkar. Alimler, kabiliyetleri, ilim tahsilleri, imkanları, zekaları, ve benzeri sebeplerle geliştiriyorlar ilimlerini. Hiçbir şekilde iki alim aynı olmaz. Dinin menfaati alimlerin farklı ve ihtilaflı olmalarından geçer. Ebu Hanife ile diğer imamlar tartışmasalardı din bu kadar güçlü olmazdı bugün. Hristiyanlık gibi donuk bir din olurdu. Biz alimlerin ihtilafından hiçbir sıkıntı görmeyiz. Alimleri horoz yerine koyup dövüşmelerini seyrettiğimiz zaman çok seviyesiz ve şeriatımızı hor gören bir yanlış iş yapmış oluruz. Meseleyi bu şekilde anlıyoruz. Ve yedinci başlığımız kardeşler, biz alimi medresesinde, mescidinde, evinde ve sokakta gördüğümüz zaman alim deriz. Yani medrese, mescit, ev, sokak neyi yansıtıyor? Alimin hayat insanı olması gerektiğini yansıtıyor. Hayatla bağı kopmuş alim, evet Allah'ın dostu olmasına, cennetlik adam olmasına bir engel yok yine. Kendini ibadete vermiş, zühde vermiştir. Onun adı zahit olsun. Onun adı veli olsun, zararı yok. İlim bir meslektir. Bu meslek, Müslümanlar neredeyseler orada olmayı gerektiriyor. Doktor der mi, gelin hastanenin önünde kaza yapın, yoksa bakmam size. Ben hastanenin önüne gelince niye kaza yapayım ki orada? Kaza otoyolda oldu, acil oraya gelip bakacaksın bana. Ben nerede sana muhtaçsam seni orada bulmak zorundayım. Yok canım, hastaneye gelin, hastanenin koridorunda yapın kaza, orada bakarız. Böyle doktorluk olmaz ki. Alim hayatın içindeki insanın adıdır. Sekizinci başlığımız kardeşler, bu cumhuriyet standartlarına geçildiğinden beri, Müslümanların gözünde yabancıların popofladığı kültür nedeniyle şöyle bir anlayış var. Bir alemi jipe binerken görseler, jipi adamın omuzuna koyarlar alimallah. Hem alim hem jipe bindi. Bir alim bir apartmanın hep bodrumunda oturmalı. Öyle istiyor insanlar. Ya da caminin tuvaletleri var bahçesinde, tuvaletin yanında. Orada oturacak alim. Millet, caminin tuvaletinin anahtarı sizde mi diye ikide bir kapısına vuracak. He bizde oğlum, alın açın, gidin tuvalete. Hoca, caminin elasını temizlememişsin diyecek. Böyle istiyor insanlar. Yıllarca bunu pohpohladılar halka, insanlara. Ve bu oturdu. Alim fakir olsun isteniyor. Bu ümmetin servet sahibi alimleri vardı Ebu Hanife gibi. Bir tane iki tane de değil. Talebelerinin bütün bursunu kendisi veren alimleri vardı bu ümmetin. Kuyumcu çocuğu Zehebiler var. Evet, alimler arasında büyük meşakkate katlanan fakirler de var. Ama fakirlik ilim öğrenmenin şartlarından değildir. Alimin vakarı fakir olmasını gerektirmiyor. Cebi para dolu bir alim daha güçlü alimdir. Milletin sadakasını yemeyen alim daha muteber bir alimdir. Daha rahat konuşur. Bu başlığa başka derslerde geçeceğimiz için buna bu kadar ara veriyorum. 8. başlık. 9. başlığımız kardeşler. Alim ders ücreti alabilir mi? Yani ilim üzerinden geçinebilir mi alim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şahsi görüşü, alimin ümmeti Muhammed'in peygamberinin varisi olması sebebiyle, peygamber ümmetinden ücret almadığı gibi, alim de kimseye öğrettiği şeyden dolayı ücret alamaz. Şeklinde bir içtihadı var Ebu Hanife'nin. Ama cumhur-u ulemanın görüşü, ne demek cumhur-u ulema? Geri kalan diğer bütün alimlerin görüşü, alim, başka bir maişet, geçim kaynağı yoksa, ders okutup okuttuğu dersin ücretini alabilir. Haram değildir. Ders verip dersten ücret almak alime yasak değildir. Bu konuda Gazali'nin çok güzel tespiti var İhya'sında. Derli toplu değil de yuvarlatarak söyleyeyim cümlesini. Yani eğer alim ilmini sunmadığı zaman ümmetin içinde bir boşluk kalacaksa, ümmetin devletinin o alimin geçimini temin edip alimin ilmini tıpkı sağlık hizmeti gibi insanlara sunması gerekir diyor. Böylece alime ücret almadan yaşayacaksın ve ilim de öğreteceksin dersek, sen öl biz yaşayalım demiş oluruz diyor. Bu tespitten yola çıkarak, ümmetin cumhuru uleması, yani büyük bölümü, alim ilminin karşılığında ücret alır. Sömürür sömürmez manasında değil. Alimler, 10. maddemiz, alimlerin ağırlığı konuşulduğunda, alimler hata ederler mi? Ederler dedik. En belirgin hataları nedir? Anlamadığı şeye burnunu sokmasıdır alimin. Her şeyi bildiğini zannetmesidir. Kibirdir ve ucubtur. Kibir, başkasını hor görmek demek, ucub de yaptığını harika görmektir. Alimler, başka hatalara da düşebilirler ama bu hataya düştüğünde, alim kendini batırmış olur. Ve en önemli hatası, İlim talebesinin kendisini alim zannetmesidir. Elmalar Ağustos'ta toplanacak ama Mayıs ayında ağaçlar elma dolar. 2 ay o elmalar olgunlaşır. Aa, elmalar ne kadar güzel deyip kopardın mı? Hem o elma gider hem de ağzın buruşur. Bir kere alim akalli şey 40 yaşında konuşmaya başlamalı. Çünkü kitabımız 40 yaşına kadar herkesi çocuk gibi görüyor. Olgunluk yaşı 40 yaşıdır. 40 hatta ida belaga 40 seneten. 40'ına geldi Allah buyuruyor. 40 yaşı. Ama 15 yaşında da Suyuti gibi alim olur insan, milyonda bir, milyarda bir çıkar o. 40 olgu. 2, alim kendini kontrol ettirebilmelidir. İlmi danışmanları bu konuda konuşabilirsin demelidirler. Hayat tecrübesi ortaya çıkmış birisi olarak alim konuşmalıdır. Alimin vakti gelmeden önce öten horoz olması, ya başının kesilmesini ya da soysuz bir horoz olmasını getirir beraberinde. Onu keserler erken ötüyor diye. işi biter. Ya da tipik bir horoz işte, bağırıp duruyor. Sabah namazına kaldıran horoz olmaz o bir daha. Gürültü yapan horoz olur. Bir yerde bir köylü bir espri yapmıştı. Dedim, bahçesinde oturuyoruz. Ya bu senin horoz çok güzel ötüyor dedim. Dedi hocam, bizimki eşekleri görünce ötüyor dedi. Nasıl bir şey bu dedim ya. Dedi horoz, hadis-i şerif var ya, melekleri görüp öter horoz. Sabah namazı vaktinde melekler inince görür ve öter. Ya bizimki sabah namazında ötmüyor. Demek melek görmüyor. Hep lüzumsuz vakitlerde ötüyor. Köpeği rahatsız ediyor dedi. Ben de bunu eşek görünce ötüyor diyorum dedi. Ben bu sözü bir kenara not aldım. Alim melekleri görünce öten horoz gibi olmalı. Medyeyi görüp, reklamı pohpohlamayı görüp öten alim, eşek görüp öten horoz gibidir. Eşek anırınca o da ötüyor. Alim sosyal medyayı görüp ötmemeli. Akrabaları maşallah subhanallah dediği için ötmemeli. Onun daha üst makamındakiler konuş yavrum dedikleri zaman konuşmalıdır. Ve alemin başına gelecek en büyük felaketlerden, 10. maddeyi sayıyor, en büyük felaketlerden biri, kardeşlerim, alemin bildiğini gizlemesidir. Siyasi, ekonomik veya sosyal gerekçelerden bir gerekçeden dolayı ilim gizleyen alim berbat alimdir. Ağzına gem vurulacak kıyamet günü onun. Ve alemin, 10. maddeye devam ediyoruz. Alemin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri, Allah'ın kitabı Kur'an'ı kişisel düşüncelerine göre yorumlamasıdır. Bana göre diyerek ya da ona göre yapıp bunu söylemeden, böyle diyor Allah demek istiyordur dediği an vay haline o alimin. Vay haline. Sussaydı daha iyiydi. Ve kardeşlerim, 10. maddenin bir başka başlığı da alimlerin başına gelebilecek hatalardan biri olarak bir alemin siyasetçilerin ayağına gitmesidir. Biz İbni Abdüsselam gibi Allah'tan kork demeye gider. Otel toplantılarına veya onların partilerine ya da idareci olarak oturdukları makamlarına, yemek yemeye, ziyafetlere, iftarlara, hoş muhabbetlere, basın toplantısı yapmaya giden alimler, bi'sel ulema, ne kötü alimlerdir. Bu ümmetin erken iftar etme nedenlerinden biri de budur. 17:20'de iftar olacak, 16'da ezan okunu. Aa, ezan okundu deyip iftar ediyorsun. Meğer radyo başka bir yerin ezanını verir. Sen İstanbul'dasın, Kars'ın ezanını okuyor. Bir saat var arada. Ezan oldu diye, işte radyoda ezan okundu, televizyonda ezan okundu diye iftar ediyorsun. Meğer senin iftarına daha bir saat var. Alimlerin, siyasetçilerin kapısında, elleri düğmelerinde, ceketinin düğmesinde, toplantılarına katılıyor, onlara yağcılık yapıyor, yağdanlık yapıyorlar. Tabi efendim, tabi efendim demeye gidiyor. Bu alimler ümmetin iftarının erken olmasına sebep. Oruç bozduruyorlar ümmete hep. Onlara göre, bir kere bu hastalık, bu mikrop bulaştı mı bir alime, o oraya gittikçe gökten melekler yağıyor oraya. O gittiği için o toplantıya. Tarihte bunun çok kötü örnekleri vardı. Ben hiç merak ederdim nasıl böyle oluyor bunlar diye. Bu asırda arkadaşlar, tarihtekinden daha beterlerini gördük. Suriye'deki manzarayı görüyorsunuz. Irak'taki manzarayı görüyorsunuz. Suudi Arabistan'daki manzarayı görüyorsunuz. Zalim oğlu, zalim oğlu, zalim oğlu, zalim. 700 sülalesi bulunsa kim bilir zalim olarak çıkacak bir adama. Emirul müminin, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, adaletin simgesi diye konuşma yapıyor adam, bu kadar sakal. Öbür Müslüman misvağı sol elle tutsa ona zındık kafir, sünnete aykırı davrandın diyor. Bunun hınzır oğlu hınzırlıklarını bir hikmete binaendir diye yorumluyor. Çünkü ekmek yiyor oradan. Buna alim demek yanlış zaten. Bu alim değil, müsvet de bu. Bu ümmetin alimlerinin siyasete girmemesi, siyasetten uzak kalmaları ağır bir hatadır. Siyasetçilerin kapısında erimeleri daha ağır bir hatadır. İnşallah bir sonraki derslerimizde alim ve siyaseti ele alacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله